إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفسا واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani ikiwa tunaendelea na barnamiji yetu ya kukumbushana au wakati mwingine kuelekezana katika mambo yanayohusiana na dini yetu, tunasema kukumbushana kwa sababu mengi tunayoyazungumza ni mambo ambayo watu wengi wanayafahamu, lakini ni katika sehemu ya kukumbushana kwa sababu ndiyo dini yetu imejengeka hivyo, imejengeka katika mazingira ya kukumbushana. Lakini pia inawezekana ikawa ni katika sehemu ya kuelekezana, kwa sababu dini yetu nayo katika utaratibu ambao waliokuwepo, leo anaweza akaingia msikitini kufanya ibada ambaye juzi na jana hakuwepo. Kwa hiyo tukiwa tuko katika mwendelezo wa barnamiji hizi za nasaha fupi za muda mchache kabla ya swala hii ya Isha, wallahi alhamdu kwamba leo hii na mimi nimepewa nafasi ya kutoa nasaha kwenu, nasaha ambazo kwa hakika mimi mwenyewe ninaizungumza nazihitaji zaidi sana kuliko nyinyi mnaonisikiliza. Mimi katika dakika hizi chache ambazo zitakuwa zina muendelezo pamoja na kesho insha Allahu Taala, ningependa kukumbusha baadhi ya makosa ya wafungaji. Min akhtai saimina, katika miongoni mwa makosa ya wafungaji, nafikiri katika mazungumzo ambayo katika msimu huu tulikuwa tunao, msimu huu wa mwezi wa Ramadhani, wengi katika wazungumzaji, katika mazungumzo ambayo watakayokuwa wanazungumza, itakuwa sehemu kubwa kabisa ni kuwakumbusha watu juu ya malengo ya Allah tabaraka taala kutufarishia sisi saumu. Na kupitia malengo hayo ya saumu, ndipo ndani yake kunapopatikana makosa kwa wafungaji. Tumefunga Ramadhani nyingi, lakini Allah tabaraka taala baada ya kufaradhisha kwa waja wake ibada hii ya saumu, na si tu ibada hii ya saumu, na ibada nyinginezo, kunakuwa na malengo. Kwa mfano, swala tano ambazo sisi tunaziswali kila siku, ambazo ni faradhi kwetu sisi, nguzo ya pili katika zile nguzo tano za Uislamu, Allah tabaraka taala alipowajibisha swala kwetu sisi, akaelezea na malengo ya Allah tabaraka taala kufaradhisha swala kwetu sisi. أقسم الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت أنا من بيهم تبماك محمد صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ثم كيلة كي تفريك وفنوك وقويك ككتاب وما نصوم قرآن وأقم الصلاة na usimamishe sala. Kwa sisi Waislamu tukiambiwa kusimamisha sala tunaelewa, achilia mbali zile shubha zinazotoka kwa soko wa Uislamu, kwamba unaweza kumsikia mtu anakuambia nyinyi mmeambiwa msimamishe sala, mbona mnaswali sasa? Lakini sisi tukishaambiwa kusimamisha sala, maana yake ni kuswali sala kwa wakati wake. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika ya swala kwa waumini imefaradhishwa kwa wakati maalum, pamoja na kuzingatia sharti zake. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amekaa na maswahaba zake, hadithi ya mutafakun alayhi kutoka kwa Abi Huraira, akaingia mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali. Alipomaliza kuswali akaenda kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuitikia salamu akamwambia irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rudi rejea ukaswali kwa sababu wewe bado hujaswali. Maelezo yalikuwa ni marefu, lakini makosa ya yule bwana katika swala yake ilikuwa inaonekana hana utulizano, hatulizani katika zile nguzo zake za swala. Akirukuu hana utulizano katika rukuu, akisujudu hana utulizano katika sijida. Kwa hiyo inapozungumziwa kusimamisha swala, ni kuswali swala ndani ya wakati wake, pamoja na kuzingatia sharti zake pamoja na wajibu zake. Sasa Allah anasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, soma kile kilichopelekwa ufunuo kwako wewe, soma Qur'ani na usimamishe swala, kwa maana na uswali swala kwa wakati wake na kuzingatia sharti zake na nguzo zake. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, kwa sababu swala inamzuilia mtu na mambo machafu na mambo mabaya. Wala dhikrullahi akbar, na swala ndiyo dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa. Ni tofauti na wanavyofasiri baadhi ya watu kwamba wala dhikrullahi akbar, kwamba na dhikri Allah ndiyo jambo kubwa. Yani watu wakiwa katika dhikri zao hizo wanazojua, sio zile za kisheria, watu wako wanafanya dhikri za kukohoa, mfano muda wa swala umefika, watu hawaendi kuswali, wanasema Allah amesema wala dhikrullahi akbar, dhikri ya Allah ndiyo jambo kubwa. Hapana, hii atfi hapa inaunganishia katika swala, wala dhikrullahi akbar na swala ndio dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa, kwa sababu maana ya dhikri kwa mujibu wa Qur'ani, neno dhikri lilivyokuja limekuja likiwa na maana nyingi, lakini miongoni mwa maana zake dhikri imekuja ikikusanya kila jumla ya aina ya ibada. Qur'ani ni dhikri. Katika sura Az-Zukhruf Allah tabaraka taala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, na hakika Qur'ani ni dhikri kwako, ni ukumbusho kwako wewe na kwa umati wako. Wa sawfa tusalun, na mtakuja kuulizwa. Lakini wa dhikri kubwa, kwa sababu ibada ya swala ndio imekusanya ibada zote, yani sehemu kubwa ya ibada zote, kwa sababu ndani ya swala kuna adhkari, ndani ya swala kuna saumu, ndani ya swala kuna kusoma Qur'ani ndani ya swala. Kwa hiyo swala inamzuilia mtu na mambo machafu na mambo mabaya kwa yule mwenye kuswali sawa sawa, na atakayekuwa anafahamu kwa nini anaswali. Basi hivyo hivyo Allah tabaraka wa taala alivyofaradhisha saumu kwetu, nayo akaileta kwa malengo maalum ambayo yanakaririwa na kila mzungumzaji kwa kipindi hiki akizungumza, kwamba malengo ya funga ni sisi kuwa wacha Mungu. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kumefaradhishwa kwa nyinyi kufunga kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, lengo nyinyi kufikia katika ucha Mungu. Walillahi mathalul a'la, Allah ndio mwenye mifano mizuri. Lakini tunaweza tukaifananisha hii ibada ya saumu hii ambayo sisi tuko nayo, ambayo Allah ameisifia kwa kusema ayyaman ma'dudat, yenyewe ni katika masiku machache, kana kwamba tunatafuta mazingira ndani ya haya masiku machache 29-30 ya kwenda kuishi katika miezi mingineyo kabla ya Ramadhani. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuwa anaonekana ndani ya Ramadhani hafanyi vizuri, ana makosa anayofanya mengi kama tutakavyokuja kubainisha huko mbele insha Allah taala, huyu tunaweza tukawa tumemfananisha na mifano miwili katika sehemu ya watu ili kutaka kuelewa. Mfano wa kwanza kwamba lengo la saumu ni sisi kuwa wacha Mungu, yani tunatafuta ucha Mungu ndani ya Ramadhani, maisha ambayo tutakayokuwa tunaishi nayo katika Ramadhani tuyahamishe twende tukaishi nayo katika miezi mingine 11 kabla ya kukutana na Ramadhani nyingine. Ni sawa na kusema kama vile mtu ambaye alikuwa na simu yake akaichaji, beti likawa limefikia 100%, sasa yuko katika matumizi ya kulitumia, anaitumia simu yake ile mpaka inafikia tu beti linakuwa limekwisha kabisa chaji au limebaki 100% chache, sasa anakwenda kulichaji tena. Sasa wakati analichaji, kama atakuwa amekosea kuunganisha vizuri zile nyaya na kadha na yale yanayotakiwa ili chaji iingie kwenye beti, akawa amekosea chaji ikawa ikuingia, kwa hiyo akatumia masaa matatu kuchaji simu yake, lakini kumbe chaji haikuingia. Alipoitoa elimu yake pale akataka kwenda kuitumia, hawezi kuitumia, kuna makosa ameyafanya wakati alipokuwa anataka kuchaji. Kwa hiyo kuna makosa ambayo sisi tunayafanya tukiwa ndani ya saumu, ndani ya Ramadhani, yanayopelekea kukosa hayo malengo ya saumu, kuupata wa ucha Mungu ambao huenda tukaishi nao katika miezi mingine 11 kabla ya kukutana na Ramadhani. Kuna makosa ambayo sisi tunayatenda hususan tukiwa ndani ya saumu yenyewe. Huu mfano wa kwanza. Mfano wa pili, kana kwamba vile sisi tupo katika kozi, kuna kitu tunakisomea alafu tukitoka na hapa tunakwenda katika utendaji wa moja kwa moja. Kwa hiyo labda kama mfano kama ni walimu, watu washamaliza form 4 yao, form 6 yao, sasa wanakwenda katika kusomea ualimu. Wakishamaliza kusomea ualimu, waliokuwa wamefanya vizuri wanakwenda kukabidhiwa, bwana wewe kwa daraja lako la ualimu ulilochukua, wewe unafaa kufundisha chekechea, wewe unafaa kufundisha darasa la primary, ya secondary na kadha. Sasa ndani ya ile kozi yenyewe ikatokea baadhi ya hao wenye kusomea ile kozi wakafeli, hawakufanya vizuri, hao wakipelekwa kazini watakwenda kuharibu watu tu, watakwenda kuharibu watu. Ndio maana kiujumla wake katika hayo makosa tutakayokuwa tumeyaeleza, Mtume sallallahu alayhi wasallama akataja hadithi, akatoa maelezo katika hadithi mbili tofauti. Katika hadithi ya kwanza kutoka kwa Abu Huraira, ambayo hadithi nayo inayosoma sana katika kipindi hiki, Mtume sallallahu alayhi wasallam atasema kwamba man lam yadaa qawla zuri, yule ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, wal jahl, na ikawa hakuacha mambo ya kijinga, wal amalu bihi, na ikawa amefunga lakini anadumu kuongopa, anadumu kufanya mambo ya kijinga na mambo ya kiupuuzi, falaisa lillahi hajatun fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja na mtu huyu katika kuacha chakula chake na katika kuacha kinywaji chake. Hii ni katika hadithi iliyokuja kuzungumza kwa ujumla. Au katika riwaya, katika hadithi nyingine, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-atsha wal-ju'. Uenda mfungaji sipate chochote kutokana na funga yake zaidi ya kukaa na kiu na kukaa na njaa. Katika miongoni mwa makosa ambayo wafungaji tunaoyakosea, au katika makosa ya wafungaji, kosa la kwanza ni watu, kuacha kuswali salatu tarawih, swala ya tarawih. Hili ni kosa, na ukitaka kujua hili ni kosa, usilichukulie katika ule mtazamo wa kifikhi, kwani swala ya tarawih ni nini? Ah, ni sunna. Kwa sunna ni nini? Huwa ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Hilo ni lile jambo ambalo anapata thawabu mwenye kulifanya, hapati dhambi mwenye kuliacha. Ukaelewa hivyo, kwa hiyo ukauna haja na tarawih. Sunna sio lazima. Lakini katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira, alkadhalika hadithi ameitaja Imam Tirmidhi, siku moja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anapanda katika mimbari yake. Mimbari ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama ilikuwa mfano kama wa mimbari hii ya hapa msikitini, ilikuwa ina vijisehemu vitatu. Kwa hiyo alipokuwa akipanda, alipofika katika ngazi ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema amin. Alipofika katika ngazi ya pili akasema amin. Na alipofika katika ngazi ya tatu akasema amin. Aliposhuka, kwa sababu maswahabu walikuwa na hirsi, walikuwa na pupa ya kuchukua mafunzo kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kaifa la, na kwa nini maswahaba isiwe hivyo? Wa huwa qudwatun lahum, na aliyekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiigizo kwa wao. Allah anawaambia Waislam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nyinyi mna kiigizo chema kwa mtume wa Allah. Kwa hiyo wanakwenda hatua kwa hatua, sasa wanataka kujifunza. Hili nalo ni katika sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam atakapokufa, na sisi tukiwa makhatibu tunapopanda katika mimbari, tukikanyaga ngazi ya kwanza tuseme amin, tukikanyaga ngazi ya pili amin, na tukifika kule juu tuseme amin. Wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna jibrila atani, hakika ya Jibrila alinijia mimi. Faqala, akasema hivi, raghima anfun man adraka abawaihi falam yughfaru lahu, amepata hasara yule mtu ambaye aliyewadiriki wazazi wake wawili, ikawa hakuwafanyia wema ule unaostahili kufanyiwa kwa mujibu wa mipaka ya kisheria. Mtu akawa hakuwafanyia wema wazazi wake wawili mpaka akakosa radhi za wazazi wake wawili, na wazazi wake wale wawili wakawa wamefariki, wakawa wamekufa, huyu mtu amepata hasara. Jibril alinijia akiniambia hivi, alafu akasema kul amin, sema amin, kwa maana Jibril hapo alikuwa anaomba dua, alafu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aitikie amin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amin, kisha akamsema tena kwamba Jibril akaniambia tena raghima anfu man dhukirta indahu wa lam yusalli alayk, amepata hasara yule mtu ambaye ameangamia, yule mtu ambaye wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam umetajwa mbele yake na ikawa hakukusalia. Na hii ndio maana inazungumzwa na maulama kwamba katika miongoni mwa maeneo ambayo ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam kusaliwa ni pale anapotajwa. Na ndio maana ikawa wale watu wenye kushughulika kufundisha hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaongoza zaidi kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wale wanaosubiri mfungo sita. Utakao utasoma utafundisha hata 42 hadithi ya kwanza. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala samitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, utakwenda utasoma sijadithi ya 5. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat samitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Kwa hiyo utakuta watu wenye kufundisha hadithi wao wanaongoza zaidi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko watu wengine. Uwezi ukawa unafundisha hadithi kwa kosa kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yanayozungumzwa ni mambo tu ya kipropaganda kwamba hawa hawataki kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kadha. Haya ni mambo ya kipropaganda, sio kweli. Kisha jambo la tatu ambalo ndio tunalolikusudia sisi, Mtume sasa ndama akaambiwa na Jibril kwamba radhima an man adrakahu ramadhana wa lam yughfaru lahu, amepata hasara yule mtu ambaye ameidiriki Ramadhani kisha hakusamehewa, amepata hasara. Sema amin, Mtume sasa ndama akasema amin. Wanaochuoni wanapoisherehesha hadithi hii wanasema hivi, hii dua iliombwa katika hadithi hii ni dua ambayo yenye imekubalika. Kwa nini? Kwa sababu dua ambayo imeombwa na kiumbe bora kuliko viumbe bora wa mbinguni ambaye ni Jibril alayhi salam, na imeitikiwa na kiumbe bora kuliko viumbe bora wengine ambao ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo dua imekubalika kwamba kila yule atakayediriki Ramadhani alafu ikaisha Ramadhani bila kusamehewa amepata hasara. Sisi la kujiuliza, tutajuaje sisi fulani kapata hasara au mimi nimepata hasara? Ndio tukasema katika hasara ya kwanza ya watu wenye kufunga ni kukosa kuswali swala tarawih. Kwa nini? Kwa sababu Abi Huraira amemsikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alaihi, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kisimamo cha mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo kwa Allah atasamehewa yale aliyoyatanguliza katika madhambi yake madogo. Kwa hiyo ili mtu apate ofa ya kusamehewa madhambi yake madogo aliyoyatanguliza, anatakiwa aswali kisimamo cha mwezi wa Ramadhani ambacho ni swala ya tarawehi. Hatuelezei sisi swala la wewe umekuja kuswali pamoja jamaa msikitini au nyumbani kwako, hilo utajua wewe mwenyewe. Pamoja na kwamba kuna maneno mengi wanawachuoni katika jambo hili, kwamba kauli ambayo ina nguvu zaidi ni kwamba kuswali swala ya tarawih kwa pamoja msikitini, yani kwa maana ya jamaa, jambo hili ni bora zaidi kuliko mtu kwenda kuswali peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuswali swala tarawih pamoja msikitini kwa kuhofia isije ikafaradhishwa. Kwa sababu ilikuwa hiyo, baada ya kufa udhuru ule ukawa umeondoka kwa sababu sheria imekamilika. Ndio maana katika ukhalifa wa Umar bin Khattab watu wakarudisha kuswali swala tarawih kwa pamoja msikitini. Kwa hili ndio bora zaidi. Na tukisema hivi haina maana sisi tunapingana na maulama wanaoona kwamba kusali sala tarawih nyumbani ni bora zaidi kuliko msikitini, kwa sababu wao wanajua na wamezingatia kwamba sala tarawih ni katika sala za sunna. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira anasema salatul mar'u fi baiti khairun illa al-maktub, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sala anayosali mtu nyumbani kwake ni bora zaidi, isipokuwa labda ikiwa ni faradhi ndio akasali msikitini. Miongoni mwa maulama wenye msimamo huo kama Sheikh Mukbir rahimahullahu ta'ala, yeye anaona kwamba kuswali tarawih mtu nyumbani kwake ni bora kuliko kuswali msikitini. Lakini maulama wengi wa Ahlus Sunna wal Jamaa, kwa mujibu wa hata mtume swalla Allahu alayhi wasallam namna alivyoogopea kuendelea kuswali sala tarawih kwa pamoja, basi katika hali ya namna hiyo. Na kuna kauli nyingine ambayo maulama wameielezea kwa uzuri zaidi, kwamba hizi sunna zinategemea, kuna zile sunna ambazo zimesuniwa kuziswali kwa pamoja, tena miongoni mwao salatu tarawih. Kwa almuhimu kwamba katika miongoni mwa makosa ambayo wanayafanya wafungaji ni kuacha kuswali sala ya tarawih. Ndugu yangu, usije ukachukua ule msimamo kwamba sala ya tarawih bwana ni sunna, na jambo la sunna ukilifanya unapata thawabu, ukiliacha upati dhambi, utapata hasara. Shiriki kuswali sala ya tarawih, tena walillahi alhamdu, swala zetu za tarawih zinazoswaliwa katika miji yetu hii ukiangalia, na ukiangalia namna salafu swali hiyo walivyoswali swala tarawih, sisi tutakuwa tulinyepesi. Swala ya juzu moja tumemaliza kuanzia saa 3 kamili labda mpaka saa 4 na robo tumeshamaliza. Lakini ukisoma katika athari au katika dawawinu sunna, salafu swali watu walivyoswali swala tarawih mpaka wanaegemea kwa kutumia nini, fimbo, kwa huyo urefu wa kisimamo. Kwa hiyo almuhimu, kutokana na muda kwa leo tutakuwa tumeishia hapa. Insha Allah, Allah kituwafikisha kesho, tutaangalia katika kuangalia katika makosa mengineyo ya wenye kufunga. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.